surtout naa si ànt li mooy sar wi ñu tuddee woy nocci ya woy ñoddi ya la ko tuddee ñiy ñod ñoddi ruuxi doomu aadama yi. Maa ngi waat ci malaaka yi ñoddi ruuxu doomu aadama buñ bëgg a dee. Xëcc wa naa si ànt maa ngi waat ci malaaka yi xëcc ruuxu doomu aadama xar xan ci bif mooy ab yëfër bu ñuy dee buy dee. Ay malaaka yoo xam ne ñooy xëccëroo ga xar xan nag ci bif dafay xëcc ba bif ka kana dafay bif ndax ruu dafa dugg ci biiru yaram yaram bépp nag la dugg dafa ca roofu dafa roofu fu yaram ne rek tey dund ruux roofu na ni garay falla yi di def ci biir ab sir na la ruux def ak yaram ndax garay falla yi dañoo bii yooñ dafa di yooñ garen leen ba mu nekk di sir noonu la ruux roofoo ci yaram. Léegi nag man xamewu na ban moo ci garay ban mooy falle ci xawma falle lañu tàllal xawma garay lañu def galan bu ko defee la tàllaloon na ñu bëgg ka bifandoo benn yoon bu génn waaw noonu la ci jaxasoo ci biir lépp ba mu jeex. Bu dee di ñëw nag yàlla day jël ruux nag ruux moom du dee moom dañ ko jël roofoon ko rek pour mu dundal yaram yi mu tekki dara koo xam ne ki war naa mën a jëf lu ko may àjjana la wala mu jëf lu koy may safara la. Bu ko dee nag ñu di ko xëcc bu dee ab yëfër buy dee dañu koy xëcc goo xam ab bif lay doon moo tax mu ne wa naasiaati xar xan booy xëccaroo yëfër xar xan ci bif wa naasitaati maa ngi giñ ci malaaka yi nocci ruuxu julit nastan ab nocc ruuxu julit nag dañ koy nocc moom waaw dañ koy nocc mu ngi mel ni ñaw boo yoon ci ñu ko tuddee di mboros waaw kay waaw mboros moom mborosoon ci sër fasaloo cat la nag ba yàgg ngi si loo naxa ne ganaa kaay nu cet da kay naan nu cet mu dem rek mu dem nam ne ab jullit moom noonu la ñu noonu la malaaka yi nocceeg room dan yàlla bool si jullit ñooñu. Wa saabixaati maa ngi waat ci malaaka yi di woy fee safan ak fee mooy ñi nga xam ne dañuy indi ndigalu borom bi ci yonante yi. Wa saabixaati maa ngi kiñ ci malaaka yi xam ne ñooy jiital ruux jullit ñi jëme leen àjjana sab xan ak jiitu ñooy jiitu ruuxu doomu aadama yi jëm àjjana sab xan ak jiitu maanaam ñooy jiitu seen kanam di leen won seen dëkkukaay. Wal mu dabbiraati maa ngi waat teg ci malaaka yi nga xam ne ñooy yore mbiri àddina si ñoo koy lijjanti mu ngi wërsëg yi ak xew-xew yëpp ñoo ko yore ñoo koy wëlbati ndax ngelaw yi fi ñu war a jëm ak taw yi fi ñu war a sottikoog yooyu yëpp yàlla kaa teg ci loxal ay malaaka du ko yore mooy mu dabbiraati amran. Loolu mu waat lépp nag tontal ngiñ li daf ko fi xasbu mu ne waat na ci loolu ne lekk xasbu na def na leen dekkal yow ci bés a ngi ñëw boxee di ngeen gis na leen dekkal yéen ñëpp. Bis boobu yow ma bis ba nga xëy tur jafu tarjufu danay rëngi-rëngi mooy bi nga xam ne rëngi-rëngi yëngu-yëngu bu mag a mag mag mooy am tarjufu raajufatu aj yëngu ja tarjufu dana yëngu ak raajufatu aj yëngu ja ndax bis ba nga xëy calañu wal bufta bi yëngu-yëngu bu metti lay doon riir la moo xam ne bi yëngu boo xëy ñëpp koy dégganoo penko sow bu taratal di yëngu bu mën a tiital nit kàddu nawet mën na kaa wane mën na kaa wane am na kàddu yoo xam ne bu yëngoo moom damay bëgg a xaw a dugg ci biiroon lal yi yëngu goo xam ne gi bu taratal la doon aj jëngu ja tabbamuhaa dana ko topp a raadifa mooy beneen yëngu bu gën a tar mooy wala bufta ba yëngu bu mu amee wal baa cee topp pour lépp dee loon lépp lu doon tooy wow lépp lu dëgëloon nooy mooy radifa ku luubun keroog ay am nay xol ku luubun am nay xol yow may seen keroog waajifatun aji jaxa la ñu doon ab saaru a seen gis xaasiyaan tam di gis ab torox toroxlu mooy yàqulu dañu daan wax ne ay naa ndax nun lamar duuduuna ñu ñuy delloo lanu fil xaafiri di cawe wa dañu delloo sa suñuy tànk ñu judd di màgg ba ñu rey nu ñuy dellusiwaat di dundaat mooy delluwaat say tànk isa kuna dem nekk nun insaaman di yax naxiratan yu fënax dañuy delloowaat xaaloo ñu tegoon ca ne ñu wax ne cilka loola de isan kon karatun ak dellu la xaasatun bu perte dellu bu perte lay doon kero xelu ñooñu dañu jàq bayna maa xiya xamal naka moom am ci lu xew sajratun waxidatun benn jajj benn yuux mooy daal di am benn jajj mooy am fa isan am ci lu xew xum ñoom bi saahirat ñu nekk ci kaw suuf mooy yuux ak mooy walab ñaareel ba bu yëngu boobu amee ñu wal bufta bi lépp dee lu doon amoon ruux dee lu tooyoon wow lu dëgëroon nooy ndox yi ñiis géej jootul am buñ toogee ab diir yàlla waxaat ko mu walaat beneen wal boo xam ne bi ñéppay dekkiwaat ci kaw suuf loolu ci biir suuf gëxaat li mu yoroon lépp isaam bi saahirat mu dellu mu ñëw na gi fa indi xasab musaafur miisal xolu yonente bi ci tiis bi nga xam mu la koy yéefari tiisal di ko wane yàlla la yónni faw nga amu tiis ñi def yi yónni woon amoon nañu ayu tiis nañu daje woon ay yéefar lañu woon ñu bon te am doole xal ataaka ndax dikkal na la xadisu musa waxtaanu musa gis naa daawu ba ko woye ra boobu roomam bil waadi ca xurwa almuxaddas bu ñu sellal ba tubaa xurwa yu wax tubaa boroom ne ko isab demal ila firawna jëm ca firawna innoo naka firawna taxaa bew na réew na boo demee nag na nga ko wax waxeenu teggin waxul na nga ko wax ne ko hëllaka ila ante zakka ndax neex na la nga mën a sellal ndax sellal nga sellal neex na la ndax mën ngaa sellal ndax ko loolu ndax borom doole booy wax ak moom da nga koy wax wala ku tàmmoon lëf ba màggete da loolu mu màgget jubul pour jële ko ca dafa laaj waxin laaj tëjjin hal laka ila ante zakka ndax mën ngaa sellal boo ma toppee day wax di yëkkam ak gindi la ila rabbi ji sa borom fa tax saa ba nga ragal borom bi daf kaa tënk fi mu ne fa araw mu daal koy wan al ayat al kubra kéemaan bu rëy ba mooy ak fa mu jaar ba nga xam ne wan ko kéemaan jot bi Moussa wan ko kéemaan mooy sànni jot ba mu nekk jaan ndax bu mu waxente moo waxeenu teggin yooyu ndaxul feraw na mën ko dégg ndax moom ngay xool cosaan la xool ne man mii xale bu tuuti la maa ko foroon yar ko kii xëy for dama ko fore ci géej rek yar ko mu ñëw fii li ma indil lii ak li ma ko def li ma ko defal Moussa nag da nekk nag xamal ko nag nekk jamono boobu ak bii bokkul am na lu ma yàlla jox wan ko nag kéemaan fa que sabat loolu lépp taxul feraw nag nangu moo daal di wet di wax saabu mooy yàlla su ma àdd bara toppa mu du mooyu mu du mooy dëdd yes en di dox di jël wuti pexe nag muy jëf fa xasara mu dajale ganguneem dajale paleem dajale ministre am dajale ay xam-katam fa naa daa mu daal di woye bu mu dajalee ñëpp ñu taxaw mu woye woote ca kaw fa xaala mu daal di ana rabbukumul aala maay seen borom ba gën a kawe maay borom maay buur bi nga xayme yàlla bi xay benn yàlla gënu maa kawe loolu leen wax borom bi nee fa axasaw ba sabas loolu mu def axasaw jàpp nag allahu yàlla nakaal al axirata mbugalu al axira wal ulagu addina yàlla alag nag te ci addina ba noppi amu ngaak ci mbugalu àllaxir inna bi zalika nag nekk na ci loolu day la amiratan ak waaru li man yax saañeel kuy ragal yàlla antum ndax yéen achaddu yéen a gana tar xal-xal ci bind ami sama wala asamaan si yéen ak asamaan si ku ci gën a jafee bind yéen doomu aadama asamaan gën a jafee bind ndax banaaxa tabax na ko rafan yëkkati samkaam tegam fa sawaaxa bu mu yemale ko mu maase wax tasa mu lëndamal lay laa guddeem wax ja mu génne du xaaxaab yor yoram wa arda suuf si banxa desaale ko ca ginnaaw loolu da xaaxaa jënd nag ax ja génne ne min xaa si suuf si maaxaa am ndoxam wa maraxaaxa ak sàmmukaayam wal jibaala montagne it muy tundi xeeri at saaxaa deeral na ko ci kaw suuf si mataxaan mbir mu nekk di xéewal làkkum ñee leen wali an aamikum ak seen juri kër ba isa jaar ndem dikk na attaamatul kubra njuuma gu mag bu njuuma gu rëy ga ñëwee mooy yowmal xiyaam yow ma yete zakkaru bi ma xëy dana fàttaliku al insaanu nit ka maa sa aa la mu jëfoon, lu mu jëfoon ci lu baax wala lu bon dana ko fàttaliku. Yàlla won ko ñu diiwaan ko ñu enregistré ko ci téere bu rëy rëy ay jëfam yépp au bouri sat ñu génneef al jahimu safaraw jahim li man yaraa ñeel kay gis. Maanaa kuy xool da nga gis dekoro ñëppay xoolit ayaa nan jàkkaaroo lañ koy gise safara fa amma man daal ko xëy toxaa beew na wa aasara te tànnoon alxayaatu dunde bi dunia bi gàtt bii muy dundub addina moo ko gën a lool lépp lu ñuy doxee moom nu ma ami addina rek moo doon ngiram fay na jaxima safaraw jaxim iyamu almawaa mooy këram keroog mooy tëppkaayo wa amma man daal ko xëy xaafa ragal na ma xaama rabi taxawaaleeg boroomam giragaw kiragal taxawaaleeg boroomam ëllëg taxawaayu borom bi muy taxaw ci kanam boroomam moom la ragaloon wan xaa ba mu tere woon nafsa bakken ba anil xalaa topp banneex ci banneexam fay na jannat naka àjjana yemum alma waa mooy dëkkukaay es alu na ko ñu ngi lay laaj ani saati ci àdduna ju jeex kañ la ayaana musaaha kañ la teera ak teeram kañ la teeram moom àdduna ju jeex fan la ban bés la fii ma ci li nga xam ne anta yow mi sigraaha yaa ngi koy fàttali ane muntahaa haa yem waayam kay moom àddina ila rabbi ga jëm ni sa borom ban bis lay doon sa borom ko xam innama anta xamal ne ko yow munsirun aji waar nga man yax saaha ku koy ragal waaye kànnu daanaka ñoom yow ma yaraw naa bis bu ñu ko gisee la dafay mel ni lam yel basu saxu ñu woon ci àddina ila asiyati lu may génn ngoon aw du haa wala ko yor-yor fi amul junniy atit bu ñu ko gisee dañu defee ne àddina benn ngoon lañ fi am wala benn ci yor-yor boo dee istifaar ba yàlla dangu la jégal la du la baal rek a yem ci def la nga jotoon def ci bàkkaar dafay soppi muy tuyaabu baal la nag booleeg moom yëpp moom noonu waaw bu lay yu badilulaw sayyaati mahasanaat kay da koy soppi da koy baal la nga doon sona doon sona ci ñaawteef yëpp coono bu du ko maalixaa da koy def muy tuyaabu nag boole la rek moo tax istifaar baax lool baalu yàlla ak tuuti